أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب صدق اللہ العلی العظیم. دا مبارک آیتنا دا سورت صاد دا نهم آیات سے شروع پر شپاڑسم آیات بن ختم سو دا جیو آیتو ربط دا ما قبل سر پدی کی دی چی پرند هم گدی دا یو شبہ جواب رکول سویو شبہ پدی کیو دی د نبی علیہ الصلات والسلام پر نبوت کی مشکل چې درلودی هغه یو داو چې یو خبر دا کوله ول عجیب ان جاءهم منذر منهم یو د حیرانتیا ځای دغه د نبی علیہ الصلات والسلام و رسالت چې دی د انکار پر کوم تحیر نه منی بره ول نو تخم زم پر کوم انسان نو ته څنګه رسول کیدای شي چې زنه رسول یعنی د رسالت او د نبوت تر منځ منافات وای چې دا نسی کېدای چې څوک دی انسان نو هغه د چیش هغه د رسول شي. دا یو مشکل و جواب الله تعالی ورلره ورکړ. بل مشکل یې دا و برای ویله چې انزل علیه الذکر من بیننا بره نو زموږ په مابینځ کې چې سرداران صاحبان زموږ د مابینځه وده ته رسالت ورکول دا بیا عجبه خبره ده. یکیم ابوطالب وګوره رسالت و مانا ځان یې غټ بلی چې ولې د تورکول سوی دی ماته نه دی راکول سوی دا خو حق زما کې دی. نو دا هغه جواب الله پاک ورلر ورکړ چې د ده مشکل نه په هغه کې دی نه په هغه کې دی بل هم پی شک من ذکر من ذکری دی ګر سره زما د ذکر زما د وحي څخه په شک کې دی وحي دی نه مني چې وحي د څه دپاره راځي ګر سره دا مازبانی دی چې که یې بره وای نو ولې زموږ د قسم څخه ته م انسان یا زم انسان یې ماته نه دی راکول سوی یا زموږ د سردارانو د ټولۍ څخه بیا ته په مابینځ کې خاص کړل نو ته خو سردار هم نه یې تا ته څنګه درکول سوی دی. د هغه جواب پرون تیر سوی دی د هغو خبرو جواب نن بیا په بل رقم باندې ورکوي. دا رقم یې بیا څه رقم دی ګوره سوال هغه دی چې د رسالت څخه دوی منکر دي یا پر هغه بنیاد منکر دي چې ته م انسان یې انسان ته کړ ورکول کېدی رسالت یا پر دې بنیاد باندې منکر دي چې ورکول کېدی نو ماته به راکول کېدی ته یې څوک نو سردار صاحب زه یم. اوس د دغه خبرې جواب دسې الله پاک ورکوي که تاسې ورته متوجه سي ام آیا عندهم په نیز د دغه مشرکان خزائن و خزانی دی رحمت ربک د رحمت د رب ستا یا محمد کم رب العزیز الوهاب العزیز چې هغه زبردست برلاسی دی پر هر چا معنا زورور دی پر هر چا الوهاب چې هغه ډیر بخښونکی دی نو د دغه عزیز وهاب ذات د رحمت خزانه دا د دې په لاس کې دي نو چینه دې په لاس کې په دغه د رحمت په خزانو کې خو چې دی دا نبوت په خپل ځان کې رحمت دام د خزانه یو جز دی که دایس خبری تا متوجه سوی از دا اللہ رحمت یاد گی. دا اللہ پا رحمت خونو دیر شیان درج گی. خود دا نبوت پا خپل دا رحمت یو جز دی. خود دام یو رحمتی چا اللہ پر یو چاکی نبوت رو لرور که. اللہ وی نو داغ دا رحمت خزانی خود بدنی کنٹرول کردی که داز ما پا لاس که دی. نو چیز ما پا لاس که دی زو خود نبوت و انسان تا نور کوا. یا زه خو نبوت به دا یو تور کوم دا بل چا نه ورکوم. دا وخته سرپات به د هغه وخت کولی چې د الله د رحمت خزانې یې په لاس کې وای د دې مشرکانو. نو چې د رحمت خزانې دې په لاس کې نه دي، دا د الله دي. الله یو انسان ته ورکوي او په انسان کې یوه دغسې چاته ورکوي چې حقیقي مې ابوطالب وایي. دا خو به ستا اختیار نه وي چې تا کنټرول کړی. وعجبه خبره د انسان وګوره، نبوت وګوره. نو که ستا په لاس کې د رحمت خزانې خود به دې ویلي وای چې ما خو انسان ته نه جوړ کړی، نو په انسانانو کې رسول څنګه پیدا کیږي؟ ولې ته خو ما خو نه جوړ کړم، دای په انسان کې رسول څنګه پیدا شو؟ یا به دې دا خبره بره کولی چې زه خو پلانې خان تور کوم، ته بیا څنګه رسول شوې؟ نو خو دا ستا تر ولکه ګرسه راوتلي دي، د بل چا په لاس کې دي چې رب العالمین دي. دا هغه د خپل د رحمت خزانو اختیار لري. هغه یې برکه ملک ته ورکوي که انسان ته ورکوي که پیری کې څوک څه ورسره وایي، څوک نه ورته. نو خود انسان ته وکړي که تا په انسان کې نو ولې ماته نه دي راکړي، ولې ته ورکړي؟ خو هم د رحمت اختیار ته نه لري، د ده په لاس کې دي، د ده په قدرت کې دي. هغه یې دا محمد علیه السلام ته ورکوي، ابو جهل ته نه ورکوي، ابو لهب ته نه ورکوي. په مضمون کې دای سپېر دا جواب دغه رقم شو. ام هيا عندهم پنیزه دغه مشرکانو خزائن او خزانی دی رحمت، د رحمت رب کې درپسته، د رحمت خزانه د کنټرول کړی دی. د کوم رب؟ العزیز الوهاب، چې هغه عزیز دی، برلاسی دی، الوهاب ډیر بخښونکی دی. هبه ودا بخښته وای. نو دی ډیر پیاز ذاتی پیزان کوي پر خلکو باندې د رحمتو وای. نو څوک چې نبوت و چاته ورکوي، دا خو د رحمت یو قسم شو. د هغه دپاره دا صفات ضروري دي. یو به د خزائنو مالک دی وي، د رحمت د خزانو د ګردو مالک به دی وي. بل دا دی هغه به شدید الغلبه تر ټولو به زوروري چې بیا څوک مخ ونه نسي. په خبره پوه شوې؟ یو خو به د رحمت د خزانو مالک وي چې دی مالک سو باره خو نو د خپل شی هر چاته چې ورکوي. بل به دی شدید الغلبه شدید القوت وي چې بیا داسې نه وي څوک د ده مخ ته ودرېږي چې ته نبوت ته ولې ورکوې ولاکې راڅه ورکې، مخ به څوک نسي نیولی. بل دی کثیر الهبه به یې بخښنه به بیخي ډېره وي. دغه درې صفات کومه دي چې په دې کې جامع دي؟ دا په الله کې جامع دي. هم د خزانو مالک دی، هم عزیز دی، هم وهاب دی. نو نبوت د په لاس دی چې هر چاته ورکي. ته یې څوک چې په دې کې چونو چې راکې زه تا نه منم، انسان څنګه رسول کېدای شي؟ پلا دا بانه که بله پلا بیا که انسان رسول کېدای شي نو خو زه به کېدم، ته ولې کېدې؟ بله پلا بیا دا بانه که الله باندې دې ګرد درګرځوه. د خزائن مالک هم ته نه، عزیز هم ته نه، وهاب هم ته نه. عزیز هم الله وایي زه یم، وهاب هم زه یم، د خزانو مالک هم زه یم. خپلې خزانې مې د رحمت چار چاته وکړم، هغه ته وکړم. ته په دې کې څه لرې؟ کېدای سي په دا جواب تاسې اوس پوهېدلې یاست، نو په ترجمه هم پوه شوست. بل جواب ورکوي، ام لهم ملک السماوات والارض، ام ایا لهم دوی لره ملک او پاچاهي د السماوات د اسمانو، والارض او د مځکې، وما او د هغه شیانو بینهما چې په مابین څخه د دې اسمانو د مځکو دي. که داسې وایه برامه د ګردو خزانو مالک خو نو دی نه دی د مشرکان. په دا خزانو کې نو دغه یو اسمان مځکه او د دې مابین شیان د دغو مالک خو نه یم، پادشاه یم. که دغه پادشاهي د دوی په لاس کې سي، نو هم دا پادشاهي چې چلیږي، دا پادشاهي ته چې بیا د مثال په طور ګورنران ورته وایه، والیان ورته وایه، برای نو پادشاه ورته ټاکي. د دې مځکو د اسمانو انتظام چې دی، دا ولاړ پر چا دی؟ پر نبوت دی. د مځکو د اسمانو نظام چې څوک چلی، ولاړ پر چا دی؟ پر نبوت دی. په احادیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي، وایي قیامت چې دی هغه هغه وخت قایمیږي چې پر مځکه الله الله والا ختم شي. کېدای سي په خبره پوه شئ، هغه څوک چې د زړه د اخلاص الله وایي، معنی مؤمن پر الله ایمان، چې دغه پر مځکه یې قیامت نه راځي. دغه د پیغمبر حدیث دی. نو دغه د الله الله والا خلقو دا دوام جریان د چا په برکت دی؟ د نبیانو. که نبیانو دعوت تر دې ځای نه ور رسولی، اوس به موږ تیس په مسجد کې ناست بس، هیڅ بګر سره دلته نه وای. موږ به مو یا په بتخانه کې ناست وای، یا به په شرابخانه کې ناست وای، بل ځای به وای. نو موږ څه دغه یا به غوایي ته پراته وای، پر سجده یا به قبرو ته پراته وای. خو دا چې د نبیانو پر موږ حق دی، خو دا د دوی قربانۍ دي چې وکړي. سوار له سوا کاله بعد خلق ولار دی، بیا هم وای لا اله الا الله محمد رسول الله، بیا هم الله اکبر وای، بیا اشهد ان لا اله الا الله. د دې دغه نه برکت من دعوت چې تر نه پوری اثر پاتې. نو د مزکی انتظام پر چا ولار دی؟ پر نبیانو. نو کدی د مزکیو د اسمان پاچای برب وای نو د انتظام په مابس اړه لري نو انتظام په نبیانو راځي ز پلانې کاکا نبی کوم دا نه نبی کوم برای به دا خبرې کولای ز انسان نه نبی کوم ملک نه نبی کوم برای به دا خبرې کولای چې ته د مزکیو د اسمانو پاچای اعلان لري انوري خزانی خو پرې د وو خلاص خطر دی چې دغه مزکیو اسمان خو خدای په خزانو کې بخیلر شي دی چې دغه قدر انتظام لسته په لاس کې نه دی نو بخیغه نه ډنګې چې نه بوتم په لاس کې اخلي بار و نو نبی انسان څنګه نبی کېدای شي بل پای به ته څنګه نبی شي ولې زه نه یم نبی الله پاک ته دغه پاچای نه لري کدغه پاچای ستای وای دغه پاچای انتظام په تاسو اړه در لو ده لای نو بو دی ویش نو دا انتظام خو به نبی نه چلیش نو چې نه چلیش نو بوت زه ټاکم ولې خو پاچیز ما ده نو دا نبی دی دا نه دی نبی دا نبی دی دا نه دی نبی دا کار به کوي خدا هم نه لري ګوره دا بل رقم جواب ورلر ورکی نه ګرځه د رحمت خزانه استه په لاس کې چې نو بوت کنټرول کې نه د مزیک و د اسمانو او د مابینس پاچیز استه په لاس کې چې نو بوت د دوه مزیک و اسمان سره اړه لري نو نه بوت مز ما په لاس کې خو دا دواړو کې لاس خطر لري کله چې ملاقات څنګه شعمق جواب دی الله تعالی د طرف سری ام آیا لهم دوی لره ملک او پاچه د اسماوات د اسمانو والارض د مزکی و ما او د اغه شیانو بینهم اچ ما بینس کده د مزکی د اسمانو جه کداغه پاچی د دی پلاس کی نو نبوت هم د جه انتظام د پاره ضروری دی و نو نبوت مز ما پلاس کی دی خدا پاچی ستا پلاس کنه د چ اسمانو مزکی پر لواره وی چله بر وزن بیان درته چکم نو خدا هم نسیا کوي فسیرنا الله تعالی د تحکم پر رقم د استهزاء پر رقم په دام شرکانو استهزاء کی دیس امر ورته فرمای و نو کدم ځکه اسمانو پچی استای نو د جې نور اسرار خو پرېږد چې ته په خبرېږه دغه یو شی چې سړی دی د بام پچای مونږ بام ته بزور خدای سم په باز موږ د کور بام زما په لاس کې دی نو چې ما په لاس کې خدای يم سم جناب ورته کشیر علاوه کته دم ځکه د اسمانو پچی دا وکه فلیر تقو دی وخیږي فل اسباب په اسباب او په ځینو کې نو خو نه اسمان ته وخیږي کده نرږي نو چې ته ختلای نه سي اسمان ته نو په نور نه زمه د کوم خو خبرې چې ستوري به زه چلوم بیا به شپه او ورځ بیا به څلور پسری په کار کې کار به سو شپې دا کې سي بیا د کوم خو چې په دې سلسله کې بره ونه بوتم زما په لاس کې ختای ولا کسي نور انتظام کې ته الته پرېږده ونه ورته د امر سو د پاره د تعجز چې دی عاجز کړ چې دا کار نشي کولای نو نور نظام چې ته کنټرول کې بره څو ورځې شپې ځنی پیدا کې څو پس له ځنی پیدا کې ترند څنګه پیدا کې د مرغ د سپوږمۍ د خپل لیری خبري نه بوت خلای به بل مسله د چې بره نو د دین چې زم د پاره خود نه بوت هم ضرورت دی نو نه بوت از ما په لاس کې دی لکه د پچی د پاره چې د گورنرانو د والیانو ضرورت دی نو والیان څوک ټاکي هغه رئیس جمهور بره ټاکي هغه صدر اعظم ټاکي بره زه دغه سړی د ولایت لپاره مناسب ګورم دا نه بولم دا مناسب ګورم دا نه بولم خو هغه انتظام ستا په لاس کې نه دی د خطر انتظام له ولا کلري فل يرتقو نو دی چې وخیږي پورته دي سي و اسمانو ته په چیش کې دی وخیږي فل اسباب په اسباب کې اسباب د سبب جمع ده د ځینی سبب د خطر دی معنا ځینی دی ورته جوړ کی ورودي خو خدای اسمانه پاره درس چا ځینی نه جوړ کړي چې ور وخیږي نو د نور انتظام دې ملاس خطر دی نو په دوه رکبه باندې د دی جواب ورلره ورکی چې نه د رحمت خزانو مالک چې په دې چې نه بوت خبره د رحمت خزانو صحیح شي نه د اسمانو د مزک پچای چې ودان بوت چې دی د انتظام جز دی نو د فلاس کی دی نو د دواړو چې لاس وخت نه بوت په نه بوت څه کار لري چې د نبی څه منکر بره ودانې چې دای دلای جب داسې باطل باطل دلای په دغه جواب باندې پروندم جوابونه ورکول سی ودن بیا د جواب ورکول سی د دې دغه شبهات ته پاره فسیر بالعالمین فرمای وای نو جند ما هنالک محزون نبی علی صلوات و سلام ته تسلی و سرکی چې د دوغ دلایل سره چې د موجې لرو جواب مو در ورکی د دې خپل کوپر لاس نه اخلي نو پیغمبر علی سلام تو یې غمه مکه څنګه بیان دی د دې حالت سره کم دی جند ما دا یو لشکر گئی دی جند لشکر تا دا ما چې دی د پاره د تقلیل ورزم کې لکه څوک وای کثیر ما د تکثیر تاکید په کول کېش به خیر ډیر قلیل ما به خیر لر ندی دا ما دا تاکید دا پار رازی دلتم دا تقلیل دا پار رالی دا تحقیر دا پار رالی نو ما پا لشکرگی ترجمه وکڑ که دای سی لشکرگی دا تصغیر سو دا سه دا پار دا تحقیر دا پار جندو ما دا یو لشکرگی دینو داغ مشرکان دا مکه هنالی که دا لطا پا داغ مکه که محزومن شکست ورکڑ والکی کیج دویتا من الاحزاب دا اغا لشکرو سخه چه مخالیپین دا رسولانو دی دا رسولانو مخالیپین خود دیر لشکری کرسی بیدی ډیر لشکری تیر سوي دي بل قومونه تیر سوي دا د وغډلو څه وډل کوي دنو بابا هغه خو احزاب و ډېر ډلې وې نه دي، لکه ډېر خلک چې برای وروره دا د دا لوپارانو څخه یو لوپار دي. الله عز وجل وایي دا د دغه لشکرو څه چې د رسولانو مخالفت یې کړ دي، یو لشکرګۍ دي، هغه بیخي ډېر غټ لشکر وه، مګر پر هغه سربېره د نبي هغه د دعوت مخه نه ده نیولې. نو دی څوک دی؟ دوی په هغو کې لشکر لا ولاکه دي، لشکرګۍ دي، ګرسره دغونه لږ شی دي. جند ما یو لشکرګۍ دي دغه مشرکان د مکې هنالک دالته په دغه مکه کې مهزومه شکست ده، د شدګان دوی ته به شکست ده هلته ولره ورکول شي. نو دا لشکرګۍ د کومو لشکرو څخه دي؟ من الاحزاب، د هغو ډلو څخه دی چې هغه مخالفین د چاو، چې هغه مخالفین د رسولانو د هغو احزابو څخه دی، یو لشکرګۍ دي ګرسره. او دالته به محزوم سي، محزوم د اسم فعل څخه سوه شکست ورکول کړه، سوي شکست ورکول، شکست ورکول کېږي. نو دوی ته هم شکست ورکول کړه کېږي، ورکول کړه کېدونکی دي، معنا راتلونکی دي، شکست را روان دي. چې دا څه وخت ورکول شو؟ د بدر په ورځ ښکاره شو. اویا نفر سرکنه سرغنگان د دې چا د نبوت خواهش کاوه چې نبی کېدای، خو زه به نبی وای. هغه لستړلی وو، اویا امر درسي و پراته و دغه رقم. الله دا خو دغه شکست قبلی یم. اوس نو د دغو احزاب بیان کوي چې دا د هغو لشکرو څخه چې د نبیانو مخالفت یې کړ دي، او لشکرګۍ دي، هغه نو څوک دي؟ غوږ ورته ورس. کذبت، درواغ ګڼل کړي وه. قبلهم د مخه تر دغه مکې در مشرکانو، قوم نوح، قوم د نوح علیه السلام، تو هغه سره را شروع کړه. الله تعالی ورته وایي قوم د نوح، ام د نوح علیه صلوات و سلام چې ودی ته رسول نبی و دغه مخالفت کړی. څنګه مخالفت کړی؟ د نوح علیه السلام معنی تکذیب کړی، ولته نبی درواغ ګڼلی کړی، معنی دې درواغ بلل. کذبت، درواغ بلل، درواغ ګڼلی کړی و. چا قبلهم د مخه در کې مکه در مشرکانو، قوم نوح، قوم د نوح علیه السلام، وعاد او عاجانهم کړی. عاجان خو بیا د چا قوم؟ د هود علیه صلات وسلام. نو عاج په خپله پر قوم نوح باندې ورعته کوي، معنا هغه قوم هم کړي او عاجان هم کړي. پس و فرعون، دریم لمبر دا و چې فرعون مخالفت کړي و، تکذیب کړي و د چا؟ د موسی علیه صلات وسلام، لکه عاجانو چې د هود علیه السلام تکذیب کړي و. کم فرعون؟ د فرعون صفت بیانې ذل اوتاد، چې خاوند د میخو او تاد جمع د وتد د وتد میخته وای. نو فرعون ولی زل او تاد په دوی معنی، یو د دې چې د یو سړي په یو ځای کې ریشه ټینګي، بل غواړي چې د جزای سي است کې بل بار ورته وای. وای ورو د زل او تاد معنی دې په خپل ځای وبني میخونه وشتل دی، ولکه دا چا فلایست. نو فرعون هم دا غسی میخونه په خپل پاچی وشتل، وش برای د خدای دا وکول څوک په مقابله کې نه دري دین. زل او تاد دا معنی است. بل معنا دا ده د زل اوتاد چې کوم څوک چې به د مخالفه د خبره به نه منل، باره دوی نو په سمه نه پوهېږي راولي. چې را به وستي باره بیا دغه سپریستي لاسونه بیا ځینې وغځول، یوه مخ بله په دا لاس ورویشتل، بله پر بل لاس یوه یې په یوه پښه کې ورټکوال، بله په بله کې تړل مړل. د دغې نه وه چې ورده زه د به رسۍ راوړم، رسۍ د غټ غټ میخونه یې جوړ کړي، باره بیا چوټه کورته کش کې باره بیا میخ کې سړی په مځکه باندې په چې میخې کې بره تړل نه وي. نو د انسان به څاجي چې مخبلې تر لاسو تر پښو ختلي. نو اوتاد جمع ده وتد، نو ده ته په څو معنایو باندې وویل شي فرعون ته زل اوتاد خاوند د میخو په دوې معنایو. یو زل اوتاد دا معنی چې هغه معنوي میخونه امراج چې رتبه یې د ځان دپاره ټینګه کړې وه، میخو یې ټینګه کړې وه. بل دا معنی ده چې دا ظاهري میخونه امراج چې خپل خود مخالفینو باندې دغه میخونه یې ویشتله، بیا په بل صورت کې به بیا د خیره سره راشي بل ځای چې دا دغه کار هم د کاوه. نو و فرعون، و فرعون تکذیب کړی و. ذل او تاج چې دی خاوند می خو دی، د ظلم ماده د بربریت اشاره وکړه. و ثمود او سموجان دغه تکذیب در رسولانو کړی و، دی د چا دا کړی و؟ د صالح علیه السلام. و قوم لوط او دا غره کم تکذیب کړی و، قوم د لوط علیه السلام. و غو به د لوط علیه السلام تکذیب کړی و چې تدروغ جن. و اصحاب الایکته شپږم نمبر دا دی چې وخاویندانو د ځنګله، ایکا و ځنګله ته وایي، دا د دوی په شاوخوا کې ښه ځنګل. نو دا خلکو بیا تکذیب کړی د چا؟ دا د شعیب علیه صلات وسلام قوم دی. شعیب علیه صلات وسلام ودی ته ور مبعوث سوی، دغه هم تکذیب کړی. نو څوډه چې دلته الله تعالی د نمونې په توګه یاد کړی چې شپږ، اول څوک سوه؟ قوم نوح، پسې عادیان، فرعون، سموجان، قوم لوط، اصحاب الایکه. دا ټول په سر کې الته کذبت ذکر شوی. ټول کذبت تکذیب کړی و، د مخدر یا مکیدر مشرکانو دغه خلکو تکذیب کړی و، د چا؟ د رسولان. الله وی اولای که داغ مسکورین چه داغ سیات سو داغ نو الاحزاب و اغرلی چه دا مخی ذکر سو اغ نو چو من الاحزاب داغ سو داغ بل آیات پا پای که چه ذکر سو چو الجند ما هنالی که دای و لشکر گیری پا داغ مکه که چه دای تشکست ورکره گول کیجه دا دی من الاحزاب دا اغرلو چه چه دا نبیان و مخالفت کرده الله وی داغ دا اغرلی چه ما یاد کرده ولایک دغه مسکورین الاحزاب دغه اغه ډلې چې د رسولانو مخالفت وکاوه نو دغه ډلو پیسې سونو خود پای هلاکت خود د دغه د قصې په تفصیل په صورتو کې چیرې چې د اغه د برباد شوی ولې برباد شوی خودی د چا تکذیب کاوه د رسولانو نو د مکه مشرکان د اوغه احزاب پر قدم باندې روان دي دغه پر قدم چې څوک دې دغه تابعداري کې هغه چې ورکړی ته وي دغه په هغه کې ډکل ویږي ولو اذا كان الغراب دليل قوم فسيهديهم سبيل الهالكين نو چکارګ چاغ نجاسات خورکتی نو کدا غدی چا مقتداس د مخس خو د خلق په فسیج خو عین غ نجاسات کې درې ولي خدای د مردار شو کې دی مردار ته ذکر بخ ګر مردار نو کچا کارګ مش پیچ تز بر مقتدا در د مخس نو خدای به مردار ته و درې نو دغه مشرکان چې دی د مکه دی دغه خلقو پر پل باندې روان دي چې د وغو پای کډې ته ساتل ودلوي د هلاکت د ورځ وخت ساتل ودلوي خو دیم الله ته بیانو وایي خو هلته هغه وجه سره شریک د وغو په څه خاطر ودی عذاب و ساتل ودلوي چې د رسولانو تکذیب وکاوه نو خو دیم پر هغه نقش قدم روان دي د محمد علی السلام تکذیب کې دغه قصې دلته په دغه سي په مختصر ورته یاد کړي الله تعالی ورته حساب وکړي ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب دا د مشرکانو د مکه د یو توهم د پالا پاکر کی چې بره دی وای د مشرک د مکه مشرکان به وای تا خو نو اله ګرد کې سی پر لپس یې کړ پلانې هلاک سو پلانې هلاک سو هغه په دغه هلاک چې د نبی مخابله کول هغه خو بل چم کاوه هغه هلاک خصوصي در سره منې مې د بل کار د خاطر هلاک چې پر سودان ولې تا ونه د مثال په توګه به مثال درته یو سړی دی یو څوک یې زهیر کی چې زهیر کی برای یو څو ورځې بعد قرار په یو بل اخته شو دین برای څنګه زما زار وای هغه است زار نه وای د پلان یې زار وای نو دی پر بل چا ځان ته وای دی یز ما زار وای موږ وای چې دغه چې هلاک سی وی د دن بیان د مخالفت هلاک سو دی وای یا د دن بیان مخالفت نو بل کار کوي رب العالمین دسی ته ان کل ان نو کل دغه ټول الا خو بیا دسی وکړه به چې تکذیب وکاو رسول د رسولانو فحق نو ثابت سو عقاب عذاب زما پر دی باندې ثابت سو دا دغه واجب که دایس په مضمون پوسیو دغه حصر چې وکی ان کل الا کذب الرسل دا ان خو ناپیه دی ان نو کل دا ټول الا خو بیا داس وکذب چې تکذیب کړی او رسول د رسولانو دا حصر چې ته وکی ملاقاری چې عامه کې خو معنی داس چې دیګه سره بل ګنا نه وکړي او دغه ګنا یې کول چې شي او چې کذب در رسول تکذیب در رسولانو کاوه برای ترجمه دیس او حال داس دی خو د خدای در په ګنا یې کول به خډیر ګنا یې کول دا یو ګنا و دا تکذیب در رسولانو سرچینه یې دغه دا نور ګناوې هم کولې نو دا حسر دا نه دی چې معنی د سر پر دنیا بل کار نه کوي دغه کار یې کوي حسر نسبت و ګمان ته د مکه د مشرکانو دی چې غول دی هلاک سوی په بل سبب دی الا پاک په هیڅ بل سبب نه دی هلاک سوی دغه سبب چې د رسولانو مخالفت وکاو په نور ګناوې باندې خلک نه هلاکی نور ګناوې بکې خو مؤمن وي توبه به وکړي ا دې ایمان خو لري د دې غزک له دغه ځای څخه چې ایمان نه درلود تکذیب د رسولانو کا نور زنا او شراب او دواته ته خو دغه تکذیب شاخونه و چې د رسول رسالت ختم کې برخه ارسه سړي تر وای دا اوس چې د انسانانو د ګناوې سلاس نه اخلي وي خو د پزړ کې الته د رسالت هغه عقیده نه استفک شي کنه دغه تقليدي وشيال کې چې دا ویني دغه تقليدي د ماسي د خلک ویني د کوم د په خپل ځل کې عميقه عقیده چې د رسول الله صلى الله عليه وسلم پر رسالت سم دا مول نه خو دا ځخ سره په ستر ګوینه نه بیا ویل کې او حال چې مرتس د دې په خبر کې دا هم او غاګې پر رسول پس خند ووي غاګې په قران پس خند ووي غاګې په عمومي علما او رخ شند وي خو دغه د جنه خشه د چې ایمان ولا کړی دا سره فقط سرسری شي اندل کریواج مثلا یو سړی دی وسم عقیده د عیسائی دا ورسه مګر کاجه د پښتانه پر کما غوستي دغه کې نس توکی نو په جدي مسلمان په دغه نس مسلمان خزرې د نجاست ډک دي وس عام اکثره وخت مشته اسلامي ملکو کې د مسلمان په نامه دغه خلک درته ګرځي چې کومې سپورتګې سفر کما غوسی چې ویژغی هغه نجاسات تر خله پاشي چې نه په قران رواج نه په حدیث رواج معنا د دواړو مخالفت کوي ام قران درخشندې ام حدیث درخشندې ام د فقها او خبرې رخشندې لري په وی دغه رقم نو د دې د هلاکت سبب دغه ګرځېدل چې دا نه معنا چې د نورې ګناوي نه کولې نورې کولې خو د مکه مشرکان یې هلاکت پر بل شي تاوان یې لای پر بل یې مته ورو دغه کار وکاو او دغه کار ته هم کوي د رسول علیه السلام تکذیب کوي ان نو کل دا غټوله الا خو بیا دسې و کذبه چې تکذیب یې کاوه درواغ ګڼل یې کول د چا الرسل د رسولانو فحقا وثابت سنازل سو عقاب عقاب زما بلا زما عذاب پر رالی نو د مکې خلکو چې ویل زما عذاب ته ایسته هم ګور دی معنا سولنه وما ينظر هؤلاء الا صيحه واحده الله وای نو دای خو سپینستر گی دی د رسول علی السلام مخالفت کی خبر یې نه منی نو د چش انتظار کی نو بلم تر د قیامت انتظار کی چې ما د قیامت خو زولا کده خپل خبر واره نو خدای غی انتظار کی معنی چې قیامت راس به به سر ګور و ما ينظر انتظار نو کی نه ګوري ها اولای دغه خلق د مکه مشرکان چې د نبی علی السلام مخالفت کی الا صیحه واحده الا صیحه مگر نه دی وی چیغي او आवाज واحده یو اغه دغه هم نفخانه چې دوه واره پکل کې اسرافیل علیه السلام اول دوه واره چې پکې ټول ژوند دي شان مړکیږي حتی ملک او پیرانان ګرځي مړکیږي انسان خالته پرېږده دوه هم واره چې پکره خو بیرته ګرځي راځوندې کېږي حساب د کتاب علاوه دې اغه دوه هم پکلو ته منتظر دي چې بس برج ما سره حساب وسې زما د کوپر د دغه انتظار کې بل خونونه کې خدای نور شنګر د په دلیل ملامت د رسول علیه السلام معجزي ویني ایمان نه راوړي انو هغه ځای ته منتظر په هغه ځای کې به ایمان پښه نه درځي و ما ينظر انتظار نه کوي هؤلاء دغه خلق الا صيحه مگر نه د یو आवाज صيحه و دا چیز आवाज سوی مجبره په چغه وای عجب به ته چغه وکړ یا کرر ورته وای نو صيحه معنی دغه سی یو आवाज واحده یو ما لها من فواق ما نستلها اغلره من فواق هیڅ مهلت و کمبوتی فواق ته دی ملاقاری و دغه چمته ویل کیږي چې شزي غوایو لوشي وسو د خلک د غوایو د لوشلو سره نه مختلف خو بازاري ژوند دی چې کم چا زندگی کړي د ساراو کې کور کې غوایو غړک کړي نو مېرمن چې د غوال وشي وش براوي غواشي دی او تشتواله بلا غلان زشي دی نه کې نو دی چمر سره وکي برا د کی اخو تک شیر دی د شه دوغه ګلګي پرایلک ا ګلګی چې پرایلک پر واخ مخپل ګلګی ګران دی بیر تخپل شي دی پرایلک ا شګی چې پرایلک لري مېرمن بارا چمر سره وکي بارا راسي بارا یو ته د ځنیر وروشه بل د ګلګی په خلک بیا د ګلګی د خلک د ځنیونه سره وروشه بارا دواړه پخته ګلګی هم غواخه ته باش په دچم غواچ وې زما چې وټه مېروي ا داګر د کی ودته نو کی ځنیرګه کې نو دغه قدر ټیم چې د یو ول وشلو څخه د بل وشلو پوری دا خورا لښ ټیم دی که دایس په مضمون پویږي خو چې اول دا وره ول وشي بیا مال د کی ور ترجمه مهلت تر کی ګلګي پرې لکی دا دوه منټه نه اخلي دا غسل لږ وخت دی فقط ما زی غواخه ته بس معنا بلا مې د مرمن نه لوشي د کی یک شش ور شي دې دا ری لکی و خپل چکوړي هغه ته ری لک او مرمن چې کی برته د کی پر وخت دی الکی ول وشي دا مرمن د کی ځنی وړي لانه دالته ورته منتظر نه استي نو دا لږ قدر غړی دی ترجمه پرې وځه حدیث شریف په یاس چې پیغمبر علی سلام وي د مریض پښتنه چې د پواق ناقده تمریض پښتنه دغه نه کوه لکه هغه وشه چې لوشي څوک معنا په مابین کې د دوه لوشلو چې کوم ټیم کې خلش ټیم دی نو مریض په ځابو مچ بار عدالت چې څنګه وایي بورجه خبر ورته کوي چای درته راوړي غرمې ته پاره کته غم راغوشتي د لې شپې کې وځه پښتنه ته راغله نو د مریض پښتنه چې د مریض مې په ځابو په وق ناقه قدر لره ورسه دلته هم الله پاک دغه فرمای وای دغه د قیامت ورس چې راځي جیلر په واق نسته په واق څه معنا په واقع دغه معنا چې یعنی دا قیامت چې دی دا د طویل وخت دی معنا یې پلا د قیامت یو ګړی شروع سي بره بیا ملک کښېني چې ته د اوس نه کېږي یو ګړی چمر لره ورکه بیا بله پلا را شروع سي قیامت دغسې ناقص شی نه دی په دا یو درز باندې کېږي خلاص کېدای سي په مضمون پوه شي ده په وخت ترجمه به څنګه وکړه ما نسته لها دغه چیغې لره چې دا قیامت برپای کوي من په واقع هېڅ کمبوتي نسته لکه هغه د ښځې لوشل خو کمبوت لري یو څه ولوشي یو څه ځینې پاتې سي بیا نو کې چې موږ لره ورکې بیا یې وکړي دا دغه رقم دی فاصله په مابین کې نه لري خلل او چوله نه لري په یوه پلا قیامت کې ټول چنج باندې کېږي دا یوه ترجمه سو بل ترجمه یې دسته ما نسته له هوا دغه چیغې لري من فواق د فواق قدر ورستوالی نسته هغه د وښه دل وشلو پر کم چې وخت د قیامت راغلی بیا دغه نه کدر څوک ولا کورس کې لکه د وښه دل وشلو په مابین کې چې کم چیم دي دغه نه تاخير به نور کې موږ وی لا استخدمون ساعه ولا استاخرون هغه آیات کریمه ته کستې په یاد اشاره مده چې د چا مرګ راغلی یو ثانیه به نور ست کېږي ته مخه کېږي دغه قیامت چې هم راول شي هغه دوه هم فکر چې د سرشبلی کې په کل کېږي هغه چې راس بیا په واقع نه لري معنی دغه نه کدر څوک نشي ځنډولای نو ته دا غي انتظار کې تلوار مکه واغی چې وخت راول شي ولای کې دوغه الله مؤخر کې نو د فواق په دغه ځای کې شمال همین په وخت سو ترجمه وسبید وی یا دا چې په خپل منځ کې دوغه وخت پنه لري چې دا په کل چې دا د سناخص کې په یو پلاګر دنه راجوند کیږي دوه مر بیا په کل ته ضرورت لري چې بیا راجوند سی په یو پلا باندې دا کار کیږي دا یو ترجمه سو بل دا چې دا دوغه نه کدر مستوالی نه لري چې ټیم راول شي برا دوغه نه کدر مؤخره کې یو غړی لا مقامت کوي یو غړی لا راجوند کوي دوغه نه کدر ټیم خور کاله وي نه هغه کم فواق تصور لره چې مو اخر دي سي نه هغه په واقع سچ ما بینس کې دوه نه کدر چټي او آرام وکړ شي یو څه قیمت مخ کې وسه وسه دي بیا وکړ شي په خپل د کیش تر دې ځای خو نو الله تعالی دغه خبره وکړي چې نو دی ایمان نه راوړي نو دغه ځای انتظار کوي چې منه د دوه په کل وسه چې بیا راځوندې سي بار به نو سر په سترګو ویني بار به هغه دی او یا قیمت خوراله نه بیان چي وای هغه دی سوال او جواب خو څه ګټه پیدا نه کوي پس یې د دې بل سپین سترګي الله تعالی د تر انقر کوي وقالو او دی ویل والربنا يا رب ازمش عجل فتروا فتلوار راكلنا مجلر قتنا برخز مجد عذاب سخ قبل يوم الحساب قبل ما خيوم ترجع الحساب ده حساب دي استهزاء پر كان بي النبي عليه الصلاه والسلام تو ورل تخن مشت دا رخونه دي دي كيار غدي بريم چوام څه وخت عذاب خدای راکې دوه وخت مې څه وخت فرچ برا وچ د حساب راز راشي دا د سرش پلی چ پوس دا وس چ بیان وس چ دغه و مزخ په العذاب هغه وخت نه غړما کې وسرک په خبره پوس خدای استهزاء ده لکه سړی چې چاته وای بار ورور چې د غکیر ما شام چې د خیره سره بار نو زه و تست یو څه ولا په لافه چې پلیټ تر وېشم یو سړی ما در ما شام وزن روز ما کې وسرک ده تر واری وخت دي واخ په شچ کې سړی وای د دې درخشند څخه نبی علی صلاتو و سلام ته وای برای ته والت سړی عذاب تو ورکول کیږي دوه وخت ورچول کیږي و مزما د عذاب برخه وسرک ته سم درغه وخت ځنډه یې دا دغه نسپینسترګی ده چې معنا د دې د اخرت د شنګر د درواغ بولي د ستلواری که در خپل برخه غواړل کاسره چې د شرنی برخه د مخه غواړي پرې ما درغه وخت ما ځنده و دلته د قط تناتوري رالي ملاقاتي دا قط چې دی وای قط په معنا د قطعی دی یو شی دی یو شی قطعه لکه وز دا کاغذ چې دلته غچې کې نو دا قط چې معنا دغه یو قطعه او ټوټه سول نو دا خو ار چاته چې دی په اخرت کې خپل عذاب ورکول کیږي خدای یو خپل ټوټه د عذاب اخته نو دا نصیبه او برخه ته چې ولکې چې ما برخه اوس لارکه نو قط په معنا د برخه سو وقالو دی ویل ته دغه بیان په مقابله کې چې دا اوس چیر شو چې نبی علی صلاتو والسلام تعالی پاک نو دی دغه انتظار کی چې اول تراسي برای یا زی انتظار ولا نه مز ما عذاب وسلا راک انتظار ولا به نور خلک چې برای ماته په قیامت کې عذاب راکول زه خپل عذاب وسلا واړه بران راکنو وقالو دی ویل ربنا ای رب زمف عجل فتلوار راک لنا زمر د پاره چی شي قطنا بخز مر قبل د مخه یو متر وځي الحساب د حساب د قیمته ولزم مزم د وزم عذاب د لره کده د عذاب زړه ته ولي خو نه غواړي د لې خدا دا معنی چې د قیامت او د حساب او د کتابه د ګرد منکر دي نو استهزاء کوي نو پس یې رب العالمین د دې د پاره یو څو قصه بره پېښې چې عبرت نیو وخت چې دغه قوم دغه رسولانو چې د پسې بیان راځي د دې خلکو مخالفت کاوه عذاب ورته ورکول شو تم دغه څه خجر نه او د دې عذاب ورولې د شمال د بدر په ورځ دغه معاملې ورسره وکړه سواله چې د لوژه خل او تعالی نکرم تعالی د دې برغ د دې برخه ورلره ور نو الله عز وجل د دې د نقش قدمه څخه مروسه واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.